teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwa wojskowe śmigłowce zostały uszkodzone podczas gwałtownej nawałnicy w województwie łódzkim. Po porażce z Austrią polscy piłkarze zagrają mecz o honor z Francją. Blokada drogi w Międzyrzecu Podlaskim to protest przewoźników. Podczas nawałnicy uszkodzone zostały dwa wojskowe śmigłowce. Doszło do tego rano w Leśnicy Wielkiej w województwie łódzkim, gdzie stacjonuje pierwszy dywizjon lotniczy. Uszkodzony został dach hangaru, mówi rzecznik dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak. Nikt nie ucierpiał. Największym zniszczeniem doznał hangar oczywiście, ponieważ tam jest zerwany dach w większości. Te elementy, które spadały z tego dachu do środka, uszkodziły śmigłowce. Natomiast już w tej chwili wiemy, że uszkodzenia tych śmigłowców są niewielkie i śmigłowce wrócą normalnie do linii. Dla nas najważniejsze jest to, że nic nikomu się nie stało, nikogo tam w tym czasie nie było. A z naturą niestety nie wygramy. Dwa kolejne śmigłowce wymagają sprawdzenia. Ze wstępnych oględzin wynika, że nie zostały uszkodzone. O zdarzeniu powiadomiona została Żandarmeria Wojskowa oraz Służba Bezpieczeństwa Lotów. Na miejscu trwa szacowanie strat i porządkowanie terenu. Przez województwo warmińsko-mazurskie przechodzi front burzowy z intensywnym deszczem, burzami i silnymi porywami wiatru. W Uzdowie w powiecie działdowskim woda zalała wielkopowierzchniowy kurnik, w którym były 22 tysiące piskląt. Udało się uratować około 14 tysięcy. Strażacy od rana byli wzywani prawie 40 razy do usuwania skutków pogody, mówi młodszy brygadier Grzegorz Różański z warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej. 12 interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowomiejskim, gdzie doszło do zalania ulic, dróg powiatowych oraz gminnych. Na terenie całego województwa obowiązuje głównie pierwszy stopień zagrożenia meteorologicznego, jednak jest pas przechodzący przez nasze województwo, gdzie ten stopień jest na poziomie drugim. Front burzowy przesuwa się na wschód. Ostrzeżenia burzowe obowiązują na Warmii i Mazurach do 20. Hydrolodzy ostrzegają z kolei przed gwałtownym wzrostem stanu wody w Wiśle i Bugu w Lubelskiem. Przez region mają przejść ulewne opady deszczu i burze, a w związku z czym miejscami mogą wystąpić podtopienia. W niektórych miejscach rzeki mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Z prognoz wynika, że intensywne opady przez województwo lubelskie będą przechodzić do wieczora. W regionie obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed burzami. Austriacy we wczorajszym meczu na piłkarskich mistrzostwach Europy bezwzględnie zdominowali Polaków, uważa były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Polska drużyna przegrała 1-3. W polskim radiu były piłkarz mówił, że polska drużyna wypadła gorzej kondycyjnie od rywali. O przegranej zdecydował brak odpowiedzialności, stwierdził. Przede wszystkim brak odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność nam doskwiera od pewnego czasu, zwłaszcza w meczu z Holendrami też odpowiedzialność zadecydowała o tym, że ten mecz przegraliśmy. Później dominacja Austriaków bezwzględna, żadnych możliwości walki. Wszystkie piłki drugie, a one są najważniejsze, albo jedne z najważniejszych, zbierane przez Austriaków. Także Arkadiusz Onyszko, bramkarz i dwukrotny reprezentant Polski, stwierdził, że polscy piłkarze dali się zdominować Austriakom. We wczorajszym meczu, to ja nie wiem, tak naprawdę nie wiem, co się tam wydarzyło, że przez 15 minut pierwszej połowy my tak naprawdę staliśmy w polu karnym i wybijaliśmy piłkę, tak jakbyśmy weszli na boisko pierwszy raz w życiu. Ja powiem szczerze, że do tej pory jestem w szoku i nie wiem, dlaczego tak się stało. Rywalizację w fazie grupowej polscy piłkarze zakończą spotkaniem z Francuzami. Ten mecz 25 czerwca o 18 w Dortmundzie. Przewoźnicy w Lubelskiem blokują przejazd przez skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 19 w Międzyrzecu Podlaskim. Na miejscu pracuje policja. Dla kierowców wyznaczono objazdy, mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej Barbara Salczyńska-Perychła. Dla samochodów ciężarowych są to D2 objazd, jeden przez Siedlce, Łuków, Radzyń Podlaski, Wisznice, kierunek Biała Podlaska, drugi Białystok, Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Siedlce, Łuków, Radzyń Podlaski. Samochody osobowe kierowane są przez będących na miejscu policjantów drogami lokalnymi. Apelujemy o wybieranie alternatywnych dróg, a także zachowanie szczególnej ostrożności w tym czasie. Przewoźnicy domagają się zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorstw faktycznie wykonujących przewozy. Sprzeciwiają się też wymianie tachografów na urządzenia drugiej generacji na własny koszt. Chcą także uregulowania zasad transportu do i z Ukrainy przez określenie uczciwych warunków konkurencji na rynku przewozowym między Unią a Ukrainą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

people. Never been too keen on time people. Show new tricks, you get me on the beat, but I'm a pure new pleasure seeker. Taki utwór wyciągnięty z zamierzchłej przeszłości zespół Moloko i Pure Pleasure Seekers. Dlaczego ten utwór na początek dzisiaj, to się za chwilę wyjaśni. Wszystko wszędzie teraz dzisiaj z festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Jesteśmy prawie wszędzie i będziemy mówić o prawie wszystkim. Jesteśmy prawie wszędzie, dlatego że są z nami Romuald Brzodek, który realizuje audycję tutaj na miejscu w Katowicach i oczywiście przy Myśliwieckiej w Warszawie czuwa nad wszystkim Katarzyna First-Wojtkowska. A ja używam liczby mnogiej także dlatego, że jest ze mną Agnieszka Opszańska. Dzień dobry, ponieważ jest dzisiaj taki dzień, kiedy razem Kiedy jesteśmy wszyscy razem tutaj i teraz. Jesteśmy na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Jesteśmy tutaj od czwartku. Dzisiaj nadajemy prosto z Katowic i właśnie tą energią chcemy wszystkich dzisiaj was słuchających zarazić. Royshyn Murphy nie bez powodu. No dlatego, że właśnie od tego utworu zaczęła wczoraj swój koncert o pierwszej na scenie, jednej ze scen festiwalu Nowa Muzyka. Opowiadamy o festiwalu od czwartku właściwie, bo wtedy otwierał się wieczornymi dwoma koncertami. Ale ja jeszcze teraz nawiążę do tej liczby mnogiej, której użyłyśmy na początku, bo są z nami również przedstawiciele redakcji muzycznej Trójki, Gosia Jakubowska, Maciek Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Oni też opowiadają państwu o festiwalu. I zróbmy takie we czworo teraz szybkie podsumowanie pierwszego dnia. Wszyscy byliśmy chyba na koncercie Royshyn Murphy, prawda? Tak. No trzeba było. No tak, trzeba było. To był jednak patriotyczny obowiązek. Absolutnie. Nie można było tego odpuścić. Zwłaszcza, że w ogóle wydaje mi się, że był to taki koncert, na który czekali chyba wszyscy, którzy wczoraj kręcili się po miasteczku festiwalowym, nie? Tak, zdecydowanie. Jak rozmawiałam z niektórymi festiwalowiczami, no to wspominali o tym, że właśnie to Royshyn Murphy jest tym headlinerem. Zdecydowanie na jej koncert wszyscy przybierali nogami. Zdecydowanie. Ja się z tym zgadzam. Co was zaskoczyło w układzie utworów, ewentualnie w tym, co się wydarzyło na scenie? Ja byłam zachwycona tym, że w czasie utworu Kukul wyszła do publiczności. Ja już wtedy jej w ogóle nie widziałam, ale za to niesamowicie radziła sobie od strony wokalnej, ściskając się z pierwszym rzędem. Mnie natomiast zaskoczyła ta niesamowita energia, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Royshyn Murphy występuje w Polsce. Ona no, stosunkowo często pojawia się właśnie w naszym kraju i zaskoczyło mnie to, że cały czas jest ten niesamowity entuzjazm wśród publiczności. No, że jeszcze się nikomu nie znudziło, tak, to cię zaskoczyło, z drugiej strony, tak? Tak, okay. No bo w sumie Chiasmos jest też artystą, jest to zespół, który też często przybywa do Polski i też za każdym razem tych słuchaczy przybywa i przybywa. Mhm. Mnie na przykład to bardzo zaskakuje, że takie gwiazdy zawsze kumulują te tłumy. No to jest chyba właśnie ta jakość i to jest jakaś taka ponadczasowa właściwość, która takim właśnie gwiazdom przysługuje. Dobrze, to skończmy wątek Royshyn Murphy. Każdy sobie, kto był na tym koncercie, będzie go wspominał w taki sposób, w jaki go zapamiętał. Jakiś jeszcze jeden element wczorajszego dnia, który szczególnie was zachwycił, utkwił w pamięci. Agnieszka. Ja myślę, że w ogóle warto opowiedzieć o tych ścieżkach festiwalowych, które odbywają się w przepięknych salach, na przykład Sala Nospru. Tam fantastyczny Marcin Masecki Trio. Co to było? Boleros i mas, czyli bolera i więcej. Tam było wiele więcej, tam było pazura dużo, tam było słońce, ale tam była delikatność, tam było czuć muzykę z Ameryki Łacińskiej w pełnym jej wymiarze. No i może dodajmy, że w składzie trochę zmienionym, bo Max Mucha na kontrabasie i na perkusji Jan Pieniążek. A mam wrażenie, że mogliby zmieniać ten skład cały oczywiście czas. A i tak to świetnie by to odświeżające, świetnie muzycy. Tak samo w Nosprze, w przepięknej sali głównej, Kelly Moran. To z kolei zupełnie inne spotkanie. Pianino, delikatne, sferyczne. Nieco być może ci, którzy spodziewali się bardziej awangardowego występu Kelly Moran, byli zaskoczeni taką klasycznością. Natomiast no, ja mam wrażenie, że ta klasyczność świetnie się sprawdziła. Ale przecież, jeżeli cokolwiek się wczoraj wydarzyło, to widząc chociażby po publiczności, Nabija Iqbal. To było coś. Zeszliśmy sobie do tych kazamatów przepięknej sali konferencyjnej. Jedna sala po lewo, druga sala po prawo. Nie wiadomo, gdzie się wybrać. A tutaj w pewnym momencie dźwięki mówiły jedno. Chodźcie do nas, chodźcie do nas. Nabija Iqbal, fantastyczna Brytyjka, która zresztą łączy w taki bardzo intrygujący sposób elektronikę z muzyką gitarową, z takim shoegazem, z takim dobrym przytupem w pedale gitary. I to wszystko ze sobą się jakoś pięknie łączy. A jednocześnie wspaniale opowiada o inspiracjach do poszczególnych piosenek, inspiracjach erudycyjnych nawet powiedziałabym, inspiracjach literackich. Aż tak, no ile tam było przywołań. Thomas Hardy, jej John ulubiona Keats. Książka. Lord Byron. Poezja popłynęła szerokim strumieniem, naprawdę. Dobrze, Gosia, Maciek, jeszcze po jednym zdaniu. Mi bardzo się podoba to, że na scenie Beats można partycypować w tworzeniu wizualizacji. Wystarczy zeskanować kod QR i można dorzucić swoje hasła, swoje obrazki, które są przetwarzane przez sztuczną inteligencję i wyświetlają się przetworzone na ekranach i każdy może współtworzyć dany set DJ-ski. To jest wspaniałe. Tego do tej pory na festiwalu Nowa Muzyka nie było. No ja miałem wczoraj taki dzień trochę zabiegany koncertowo, bo bardzo chciałem być na wszystkich koncertach, które się wczoraj odbywały, no bo tak jak Agnieszka przed momentem powiedziała, Kelly Moran absolutny must go, jeżeli chodzi o koncerty wczorajsze, ale też była Daria ze Śląska, było Nene Heroin i na wszystkie te koncerty czekałem, więc tak zbierałem sobie te koncertowe urywki i w sumie ta całość, która mi się w głowie stworzyła, to jest to moje wspomnienie wczorajszego dnia, natomiast jeszcze nawiązując do Kelly Moran, wydaje mi się, że ona zrobiła to zdecydowanie celowo i to bardzo dobrze zagrało, to znowu o czym wspominała Agnieszka, czyli ta klasyczność tego występu, która wprowadziła sporo takiej różnorodności do tego festiwalu, bo eksperymentów wszyscy się po niej oczywiście spodziewają, natomiast była to piękna przeciwwaga do tego, co się działo wczoraj też na innych scenach. Tak, a dodatkowo jeszcze Kelly Moran odważyła się udowodnić, że granie przez komputer na pianinie wcale nie jest tak wspaniałe, jak ta gra tworzona przez człowieka. Ona się zdecydowanie różni i ta współgra komputera z człowiekiem bardzo, bardzo mi się podobała. Dobrze, to teraz podsumowaliśmy redakcyjnie pierwszy dzień, a właściwie drugi dzień pełny festiwalu Nowa Muzyka. Po jednym artyście, na którego dzisiaj najbardziej czekacie. Bicep. No to musi być Bicep, zdecydowanie. Agnieszka? My oczywiście jeszcze będziemy Państwu bardzo dużo opowiadać o tym, co dzisiaj się wydarzy na festiwalu, ale umówiłyśmy się z Agnieszką Obszańską, także w pierwszej godzinie prezentujemy utwory artystów, którzy wystąpili wczoraj, a w drugiej godzinie sięgać będziemy po tych, którzy występują dzisiaj. Więc teraz będzie... Co my możemy? Nabija Iqbal. Nie mogło być inaczej. No, Biha Iqbal, This World Couldn't See Us. To jest piosenka, która także zabrzmiała wczoraj na koncercie na jednej ze scen festiwalu Nowa Muzyka, tu w Katowicach, bo stąd dzisiaj audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Gosia Jakubowska i Maciek Jankowski popędzili już do swoich festiwalowych obowiązków redakcyjnych. Przypomnę, że z Gosią Jakubowską usłyszą się Państwo dzisiaj wieczorem w audycji N3. Niesie nas tutaj muzyka i oczywiście będzie niosła nas aż do jutra. Natomiast to nie jest jedyna sytuacja, w której możemy się w tym festiwalu zanurzyć. Możemy także przyjrzeć się chociażby sztukom wizualnym i przeróżnym inicjatywom, które tutaj są prezentowane. I my teraz ruszymy sobie do takiego pięknego miejsca, które nazywa się Centrum Kongresowe w Katowicach i obejrzymy rośliny, telewizory. A to wszystko, dlaczego mówię, że obejrzymy? Dlatego, bo pięknie to wszystko zostało narysowane obrazem i dźwiękiem. Ruszajmy. Co to za dźwięki? Za chwilę się okaże. Przenosimy się teraz do jednego z miejsc festiwalowych. Jesteśmy w głównym holu MCQ, gdzie można zobaczyć jedną z paru akcji artystycznych, które Rondo Sztuki ASP w Katowicach przygotowało specjalnie na festiwal. W tym roku zajmujemy się dosyć trudnym tematem relacji między człowiekiem a przyrodą, człowiekiem a naturą. Zbliżamy się do tego obiektu, który wydaje te niepokojące brzmienia. O czym jest ta historia? To specjalne laboratorium. Za chwilę oddam głos twórcom, czyli Michał Urbański i Kasper Mutke, którzy opowiedzą, co się może stać, jeżeli rośliny też przejmą świat wirtualny. Michał Urbański, Kasper Mutke, to my, czyli Tajny Projekt. To mamy przed sobą rusztowanie, na którym zaaranżowaliśmy stare analogowe telewizory wymieszane z roślinami, światłem, dymem, na których przedstawimy nasze propozycje ze świata natury, która wchodzi do miasta i zwierząt, i roślin, które postanowiliśmy trochę przeinterpretować cyfrowo. Więc mamy tutaj na przykład algorytmizację roślin. Wchodzą nam dźwięki, skąd one pochodzą? Ze starych telewizorów, oczywiście. A jeśli chodzi o jeszcze warstwę tego, co tutaj można zobaczyć, są to modele algorytmicznie wygenerowanych roślin, które gdzieś tutaj nawiązują do naszego eksperymentu roślin, które ewoluują i rozwijają się w środowiskach zmienionych przez człowieka i dla nas takim najbardziej sztucznym środowiskiem jest to cyfrowe, więc tutaj w eksperymencie możemy oglądać różne rośliny, które właśnie ewoluują w środowisku cyfrowym od wzrostu przez przekwitanie. Mamy świat roślin i mamy, powiedzmy, taką industrialną przestrzeń miejską. Jak to łączycie w myśleniu o tym, co chcecie tutaj zaprezentować? No, wzięliśmy kilka takich gatunków i roślin, i zwierząt, które są charakterystyczne, tacy po prostu giganci z antropizacji. Czyli mamy na przykład gołębia, który w locie jest porastany takim bluszczem, takimi pnączami, które kojarzymy czasem na nieużytkach. Mamy na przykład rdestowiec, który po prostu zajmuje powierzchnię miast i ciężko go w ogóle wyplenić. Czy na przykład klasyczną kostkę chodnikową, którą poplata bluszcz, jako nawiązanie do wchodzenia tej przyrody w miasto, połączenia tych takich bardzo klasycznych w tym temacie roślin i zwierząt. Mamy też właśnie mały hologramik, taki pepper ghost, gołębia z ketą z chleba na szyi, którego czasem widzimy gdzieś na rynkach czy w miastach. Wszystko nawiązuje gdzieś do synantropizacji, czyli do tych procesów i do przyrody, która zajmuje środowiska wcześniej zdegradowane czy zmienione przez człowieka, czyli nie takie naturalne, a takie, gdzie na przykład na jakichś nieużytkach. I gdzieś to jest eksploracja gatunków i w ogóle zjawisk, które występują właśnie w takich zdegradowanych przez człowieka miejscach, które mają swoją taką charakterystyczną roślinność, którą pewnie każdy kojarzy, jak to wygląda. Właśnie ten wspomniany wcześniej rdestowiec jest takim sztandarowym przykładem inwazyjnej roślinki, która bardzo dobrze się czuje na różnych gruzowiskach i tego typu miejscach. Lubicie zaglądać też w takie przestrzenie, które są na styku tutaj akurat natury, można powiedzieć architektury, urbanistyki, industrializacji, ale też technologii. Te telewizory tutaj, jaki mają wymiar? Dlaczego użyliście akurat telewizorów do tego, żeby pokazać treści, które także są bardzo organiczne tu? No myślę, że z jednej strony pomyśleliśmy, że stworzy to ciekawą kompozycję jakby przy tym całym takim industrialnym podejściu, że może te takie współczesne plazmy czy tego typu ekrany nie za bardzo by brzmiały, bo jednak koniec końców trochę opowiadamy o rodzaju takiego brudu, o rodzaju takiego czegoś dzikiego, co w zasadzie ludzie bardziej chcą wyplenić, więc stąd może bardziej nawiązanie do takich trochę brzydszych, dzikszych, starszych technologii. Ktoś by mógł pomyśleć, że te dźwięki trochę zakłócają, to można by było nazwać brudem dźwiękowym, ale to jest część instalacji. Innego. Tak, dokładnie. I też temat właśnie, tak jak mówię, z jednej strony jest taki brudny. My też w swojej sztuce często odwołujemy się i do jakby błędu, do gliczy, do właśnie do takiej tkanki graficznej, którą celowo niszczymy, czy jakby nie chcemy robić rzeczy takich ładnych i takich wymuskanych. Zazwyczaj właśnie chcemy spróbować znaleźć moment, w którym można to na przykład pewną wartość wizualną, animację, czy jakieś tego typu rzeczy zepsuć w takim stopniu, żeby były ciekawe graficznie, żeby jeszcze były na przykład przekazywały to, co chcemy, żeby przekazały, ale na pewno, żeby nie były takie piękne, wyślizgane, takie eleganckie, jak często gdzieś na przykład, nie wiem, może na przykład studia architektoniczne dążą do takich bardziej, więc w zasadzie stąd też myślę, że ciekawie w jaki sposób łączy się ten brud taki graficzny, to takie niszczenie tych tkanek z tym właśnie, co kojarzymy, jakieś trawy wyrastające gdzieś pomiędzy krawężników, jakieś rzeczy, które po prostu nie jest sposób ogarnąć i wszystko tego typu. Więc zapraszamy do zobaczenia instalacji Laboratorium Synantropizacji w holu Międzynarodowego Centrum Kongresowego podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Michał Urbański, Kacper Mutke, czyli Tajny Projekt. Niech to wybrzmi do końca. Tajny Projekt, czyli kolektyw Michała Urbańskiego i Kacpera Mutkę. Do tego Adrian Chorembała, który także przygotował specjalną wystawę w Rondzie Sztuki w Katowicach. To jest jeden z elementów tych wydarzeń, które są towarzyszące festiwalowi Nowa Muzyka w Katowicach. Więc zaglądajcie, sprawdzajcie, wszystko jest pięknie na stronie. A teraz niechaj wybrzmi nam pięknie ten, który w głównej sali Nospru tak pięknie zinterpretował Bolera. Marcin Masecki Trio i Brejero z płyty Boleros i Mas. To jest to Mas właśnie. To jest bardzo Mas. My tutaj tańczymy, jesteśmy w Katowicach, nadajemy prosto z festiwalu Nowa Muzyka. Muszę powiedzieć, że wczoraj na koncercie w Nosprze, kiedy Marcin Masecki grał ze swoim triem, zastanawiałam się, czy wypada tańczyć. Oczywiście, że taka płyta, do której warto też sobie potańczyć. Ale było też tak, że większość chyba odbiorców tańczyła wewnętrznie, czego nie można powiedzieć o Marcinie Maseckim. On tańczył zewnętrznie, to prawda. A ja widziałam, że nóżki tu ptały. Nóżki tu ptały i odezwała się, tuptająca nóżkami. Anna Dudzińska, Trójka, Polskie Radio. Jak dobrze to powiedzieć? Dobrze to powiedzieć, dobrze brzmi, prawda? Chciałybyśmy cię poprosić, jako osobę, która zna Katowice i region w ogóle, jak własną kieszeń, o propozycję dla tych, którzy oczywiście by night będą już na Nowej Muzyce, ale w ciągu dnia chcieliby coś zobaczyć. Teraz, żeby szybko powiedz, tak. Gdzieś coś zobaczyć. No ja jestem totalną nudziarą, jeśli chodzi o to. Bardzo pięknie, mogę inaczej, się, prawda? Bardzo pięknie reklama się taka tak. Najlepsza. Najlepsza dzielnica Katowic to jest oczywiście Nikiszowiec, zupełnie niezwykła, ceglana, zaprojektowana przez niezwykłych architektów, Cilmanów. Takie założenie, którego myślę sobie, nie można zobaczyć naprawdę nigdzie, bo to jest taka dzielnica zaprojektowana dla robotników, dla górników. Oni nie robili łachy aż tak bardzo. Wtedy, na początku XX wieku, zakłady pracy musiały zapraszać swoich pracowników i budować dla nich mieszkania. Ale ta dzielnica to jest po prostu prawdziwy architektoniczny kosmos. Ona jest naprawdę przepiękna, przeurocza. Tam widać całą miłość, którą może mieć architekt, projektując coś, co jest tak naprawdę przemysłowe. Piękne wykusze, załomy, zielone cegiełki, a nawet niezwykłe takie wspaniałe róże, które nawiązywały do stroju śląskiego i które Cilmanowie zaprojektowali w budynku poczty. To jest naprawdę, uważam, architektoniczny kosmos i to należy zobaczyć, biec tam szybciutko między tymi. Kiedyś nawet pamiętam, tak było w czasie festiwali, że kursowały autobusy, żeby przewozić widzów i słuchaczy szybciutko do tego Nikiszowca. Dzisiaj tak nie jest, ale ta droga już jest teraz bardzo prosta i no, maksymalnie tam zapraszam. Anna Dudzińska rysuje nam mapę, ale nie wypuścimy cię tak łatwo ze swoich rąk. Skoro mówisz, że będziesz nudna i opowiadasz o Nikiszowcu, który wcale nie jest nudny, to może coś takiego... Ja to zawsze robię, wiesz, już mi się wydaje, że wszystko opowiedziałam o tym Nikiszowcu. Najbardziej nieoczywistego, o czym jeszcze nie opowiedziałaś, a bardzo zawsze chciałaś w życiu opowiedzieć i oprowadzić w Katowice. No to jest dopiero zadanie, które teraz przede mną postawiłaś. Ja prowadzę niestety po takich dosyć utartych ścieżkach, bo tak mi się wydaje, że każdy, kto przyjeżdża do Katowic, to spodziewa się jakiegoś ponurego miasta. A tu ząk, zupełnie nie. Po pierwsze jest zielono i tych parków i tych miejsc, gdzie można odpocząć na chwilę wytchnienia i no już akurat w Chorzowie, ale po drugiej stronie jest Tysiąclecie, więc to jest wszystko jednak jeden organizm miejski, czyli Park Śląski. To jest coś, czego tak naprawdę, ja uważam, że to jest unikatowe założenie, jeśli chodzi o świat. Tak dużego parku miejskiego jak Park Śląski naprawdę nie ma, więc warto przeskakiwać między tymi takimi różnymi, no z jednej strony miasto, z drugiej strony zieloność i oddychać i cieszyć się Katowicami, bo są piękne. Już słyszę, jak Łódź odzywa się z Parkiem Łagiewnickim i Lasem Łagiewnickim. Tak, w Łodzi też z pewnością wkrótce będziemy i opowiemy. Ale na pewno aż tak duży ten park nie jest. Anna Dudzińska, dziękujemy ci bardzo. Dwie wcale nie nudne propozycje od Anny Dudzińskiej. Podążajmy twoimi szlakami jeszcze nie raz, nie dwa. Na pewno będziesz u nas o tym opowiadać. A my co? Co bardzo? My podążamy muzycznie szlakiem artystów i artystek, którzy wczoraj pojawili się na festiwalu Nowa Muzyka. I teraz Franka. Thank you. religion or that religion or no religion makes no difference. Franka wczoraj roztaczała swój czarna secret stage na Nowej Muzyce w Katowicach. Wszystkie gościnie i goście tutaj tańczą, a my teraz tanecznym krokiem przejdziemy. Dokąd? Do świata filmu, bo tak jak mówiłam na początku, bardzo poważnie bierzemy tytuł tej sobotniej audycji. Wszystko wszędzie teraz. Nie tylko o festiwalu Nowa Muzyka, ale także o tym, co ciekawego w kulturze dzieje się w Katowicach. I ja z wielką radością witam teraz w Trójce przedstawicielki Silesia Film, Instytucji Filmowej, Ewa Sadkowska, dyrektorka Silesia Film. Dzień dobry. Dzień dobry. I Patrycja Młynarczyk, szefowa Śląskiego Funduszu Filmowego. Dzień dobry. Który oczywiście jest częścią Silesia Film. To na początek rozwińmy tę nazwę Silesia Film. Ewa, opowiesz trochę o instytucji? No, słuchajcie, Silesia Film, jak sama nazwa wskazuje, jest kobietą. Mamy 5 kin studyjnych, 3 w Katowicach. Najlepsze kina studyjne to jest Kosmos, Światowid i Rialto, Kinoteatr Rialto. 2 kina zamorskie, Kino w Żywcu, Kino Janosik i Bałty, jak sama nazwa wskazuje, musi być oczywiście w Raciborzu. Śląsk żąda dostępu do morza. Dokładnie. Mamy również Śląski Fundusz Filmowy i Silesia Film Commission, dlatego że aktywnie wyszukujemy lokacji filmowych. No i jedyną filmotekę nieprofesjonalną, filmotekę lokalną, śląską filmotekę filmową. Filmotekę Śląską, po prostu. Tak, i tam mnóstwo rzeczy, jeśli Państwo wejdą na stronę Filmoteki Śląskiej i zobaczą na przykład takie ogłoszenie, że wolontariusze trzeciego wieku są poszukiwani do opracowywania materiałów, które w Filmotece Śląskiej można znaleźć, to być może do tego wątku jeszcze wrócimy, ale ja bym chciała wrócić do Waszej ostatniej wizyty w Trójce, bo ona była tuż po tym, jak Strefa Interesów Jonathana Glazera dostała Oscara, bo przecież śląski koproducencki udział jest tutaj pokaźny. Patrycja, przypomnisz? Tak, to prawda. Rzeczywiście Śląsk bardzo mocno zaistniał w tej produkcji. Po pierwsze Silesia Film szczęśliwie stała się koproducentem tego filmu, ale też pomagaliśmy producentom osadzić tutaj zdjęcia. 6 dni zdjęciowych w województwie śląskim, między innymi w pięknych wnętrzach gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sejfach śląskich, ale też nad piękną Wisłą. Wspaniałe sceny, które zostały wmontowane, co jest nieoczywiste. Śląski Urząd Wojewódzki i Wisła. Niestety sejfy śląskie wypadły, ale i tak są piękne, także na pewno do jakiejś produkcji wrócimy. Mm-hmm. Ale rzeczywiście Śląsk wspaniale wybrzmiał w tym filmie. To jest ogromny sukces funduszu, ogromny sukces województwa. Trzeba też powiedzieć, że za tym poszło duże wyróżnienie dla gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Między innymi był polskim kandydatem zgłoszonym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej do nagrody europejskiej najlepszej lokacji filmowej. I to właśnie nasz katowicki obiekt, także na pewno ten film mocno wypromował województwo i nasze lokacje. Jeszcze myślę, warto nawiązać do tego, że Silesia Film to jest instytucja z dużą tradycją. Gdybyście mogły trochę opowiedzieć jeszcze więcej o tym, czym się zajmujecie, oprócz właśnie tego, o czym już powiedziałyście. No właściwie trzeba powiedzieć, że my tak niezwykle kompleksowo podchodzimy do filmu, bo instytucja wkrótce będzie obchodziła 80. urodziny, oczywiście przechodziła przez szereg różnych przemian, zmian. Natomiast nieustannie dzieje się tak, że jesteśmy z produkcją od samego początku, dzięki funduszowi, dzięki komisji, jeszcze wcześniej dzięki komisji niż funduszowi, wyszukujemy lokacji, czyli pomagamy tym produkcjom powstawać. Budżetem funduszu pomagamy sobie im na przykład o Paktofonice, film Leszka Dawida. Mieliśmy... Tutaj mnóstwo tytułów można wymienić. wymienić. Mnóstwo filmów, naprawdę prawie 90 tytułów. Już raz sięgaliśmy po Oscara z Pawłem Pawlikowskim z Zimną Wojną. Tak. Udało się z Jonathanem Glazerem, ale całe mnóstwo innych sukcesów. I dzięki temu, że jesteśmy od początku przy powstawaniu filmu, potem możemy go pokazywać w naszych kinach, co jest fantastyczną kontynuacją tego, że coś powstaje, a potem ma swoje życie w kinach salowych. A na końcu te filmy, które powstają amatorsko, które ktoś kiedyś kręcił w domu, w rodzinnych uroczystościach, ale też w przestrzeniach miasta, digitalizujemy, czyli nadajemy im nowego życia. Każdy może przyjść do filmoteki ze swoją taśmą, kasetą. Czyli tworzy się pewnego rodzaju archiwum społeczne także. Dokładnie tego regionu. Tak. Mhm. Więc można tak powiedzieć, że naprawdę kompleksowo ogarniamy tutaj ten film na terenie województwa od początku do końca, co daje nam duże możliwości, ale też dużą radość. Opowiedzcie też trochę właśnie o Filmotece Śląskiej, bo jedyna regionalna filmoteka w Polsce, oczywiście mamy Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny, ale co tam jest w zbiorach? Co macie w zbiorach? To są oczywiście taśmy filmowe różnych rodzajów, no ale także nawiązując jeszcze do tego, o czym już wspomniałam, wolontariusze Trzeciego Wieku. Myślę, że to jest bardzo piękna inicjatywa, bo to chyba właśnie chodzi o te właśnie filmy, które będą wchodziły w skład tego archiwum społecznego śląskiego, prawda? Archiwum audio-wideo, które dokumentują życie na Śląsku i śląskie digitarium, to też jest hasło, które chciałabym, żeby padło. Tak. Więc Filmoteka Śląska gromadzi faktycznie taśmy na przeróżnych nośnikach i o różnej treści. To są filmy amatorskie, jak wspomniałyśmy, w większości. Natomiast dlaczego seniorzy? My mamy cały dział filmoteczny i tam panowie, którzy ten filmy oglądają, muszą je tagować, czyli sprawdzać, gdzie ujęcie zostało nakręcone, jaka to ulica, jaki to obiekt, jaki to czas. Przy okazji czasami rejestrujemy przemiany tkanki miejskiej. Dokładnie. To wszystko, co się wydarzyło przez kolejne dokładnie. Dekady. Dokładnie. Mamy świetne filmy o budowie Spodka. I czasami po prostu nie mamy tej wiedzy, gdzie właściwie uplasować te kadry. Stąd pomyśleliśmy sobie, że taką wiedzę ma nikt inny, tylko seniorzy. Oni znają to miejsce, wiedzą, jakie budynki, jak się nazywały ulice. Są po prostu żywym świadectwem przemian Katowic i województwa również. Dlatego szukamy wolontariuszy senioralnych bardzo aktywnie. Też chcemy im po prostu zaproponować coś więcej niż siedzenie w kinie, bo... Chociaż oczywiście siedzenie w kinie jest bardzo oczywiście, przyjemne. Ale też chcemy, żeby zrobili coś więcej i poczuli się częścią Silesi Film. Częścią takiej filmowej wspólnoty, filmowej na bardzo, tak. na bardzo wielu poziomach. Oczywiście wydarzenia również bardzo ciekawe się szykują. W najbliższym tygodniu, 27 czerwca, rozpoczyna się festiwal Miastoterapia. No to teraz o tym wydarzeniu opowiedzcie. No, Patrycja powiedziała, że prowadzimy ten film za rączkę od właściwie scenariusza po emisję na ekranie, ale ja bym powiedziała, że my ten film rozbieramy na czynniki pierwsze. Mm-hmm. Bardzo lubimy wydarzenia, lubimy rozmawiać o filmie, lubimy rozmawiać z psychologami o filmach, lubimy rozmawiać z terapeutami, lubimy rozmawiać ze scenografami, reżyserami, aktorami, naprawdę muzykami również tworzącymi muzykę filmową. Więc film rozbieramy naprawdę na dużo różnych czynników, które ten film budują. A poza tym jesteśmy kinami miejskimi. Światowid to jest samo centrum, Kinoteatr Rialto 111 lat w samym centrum Katowic, Kosmos, dzielnica Koszutka. My chcemy po prostu mieć wpływ. Chcemy mieć wpływ na to miasto. Bardzo lubimy wycieczki, spacery, lubimy pokazywać, gdzie były kręcone filmy, lubimy pokazywać lokacje, no ale do brzegu, bo chcemy rozmawiać tutaj o projekcie Film i Miasto. Pomyśleliśmy sobie, że ten czas wakacyjny to jest taki czas, że ludzie no jakby niechętnie zamykają się w czterech ścianach, woleliby wyjść, ale chcemy rozmawiać o tym, jak złapać jakąś równowagę, jak złapać jakiś balans w mieście, nie tylko latem, po prostu jak żyć w mieście i oddychać miastem i też trochę nabrać miejskiego luzu. O tym będziemy faktycznie rozmawiać przez ten ponad miesiąc i właściwie cztery tygodnie mamy usystematyzowane od odpoczynku, czyli pierwsze spotkanie przy filmie dokumentalnym. O, i słyszą Państwo, jak wieje dzisiaj w Katowicach. Cudowna pogoda. Przewiało wszystkie chmury, wieczór będzie wspaniały. Tak, będzie piękna pogoda. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Więc słuchajcie, zaczynamy 27 o rozmowie z rozmową właściwie filmoterapeutyczną Tomasza Raczka. Później rozmawiamy wiele o wypoczynku, spacerujemy miejscami oddechu, ale też takimi miejscami kontemplacji. Ten spacer poprowadzę ja z rektorem Akademii Sztuk Pięknych Grzesiem Hańderkiem. Chcemy pokazać to, co może powstać w Katowicach i przy czym możemy naprawdę, na co możemy zawiesić oko i przy czym możemy odetchnąć. No i Patrycja... Ale skoro tak, skoro jest, nie jesteśmy gołosłowni, film i miasto, czyli wychodzimy też w tkankę miejską, mianowicie robimy dla dzieciaków warsztaty na targowiskach miejskich. Pokazujemy, co można zrobić z resztek warzyw, jak można gotować, jak można sobie wystrugać instrumenty z warzyw, a potem na nich pięknie grać i trafić na taurą na tę muzykę. Takie warsztaty. Na końcu jest spożyć. Tak jest. Uprawiamy jogę w parku miejskim, także robimy wszystko to, wychodzimy trochę z sal kinowych, pokazujemy, że miasto i film to jedno, że film powstaje w mieście, ale miasto jest też dla filmu. Także wszystko to pięknie będzie się działo od 27 czerwca do 20 lipca. Mamy nadzieję, że mieszkańcy się tak entuzjastycznie włączą w te działania, jak my tutaj sobie jak to planujemy. Tak, dopowiedzcie jeszcze, gdzie znaleźć informacje szczegółowe o programie. Oczywiście strona Silesia Film tutaj jest podstawowym adresem. Tak, oczywiście. Większość tych rzeczy filmowych dzieje się w Kinie Światowid, także Kino Światowid jest na pewno najlepszym miejscem do tego, żeby sięgnąć informacji, ale też na stronie Silesia Film Commission.com, Silesia Film Commission i Silesia Film.com, tam wszystkie informacje. To jeszcze o jednym festiwalu, króciutko, bo to jest festiwal, który się będzie już jesienią odbywał, ale chciałabym, żebyśmy wspomniały, że taka retrospektywa Dereka Germana w ramach festiwalu Ars Independent się odbędzie w Katowicach. Tak, bardzo. Myślę, że warto to podkreślać, bo to też nie jest tak, że łatwo dostępne są, zwłaszcza na dużym ekranie te filmy. Tak, dokładnie. Cieszymy się, że po kilkuletniej niebytności festiwalu Ars Independent w kinach, ten festiwal w naszych kinach zagości, to będzie głównie Kino Światowid. I faktycznie, my jesteśmy odpowiedzialni oprócz selekcji filmów za retrospektywę Dereka Germana, być może za performance oparty na książkach Dereka Germana, ale również chcemy pokazać wideo arty z rozmowami i dyskusją na ten temat. Wydaje nam się, że to jest też taka fajna forma, która z galerii chcielibyśmy, żeby trafiła na ekran kinowy. Też dużo ciekawych rzeczy, choć oczywiście program jeszcze nie jest w całości ogłoszony, jeszcze na to poczekamy, ale dużo już rzeczy wiemy i oprócz tych filmowych, także choćby z przestrzeni gier dużo będzie się działo, więc będziemy czekali na to ogłoszenie programu i na pewno będziemy w Trójce wracać do festiwalu Ars Independent, ale chciałam jeszcze na koniec zapytać, czy już macie jakieś plany na to 80-lecie Silesia Film? No tak, nieustannie planujemy. Nieustannie planujemy. No, to wszystko, czym się zajmujecie, rozumiem. Słuchajcie, nie możemy wszystkiego powiedzieć, bo wtedy Trójka już nie przyjedzie do Katowic i nie będzie tutaj nadawała, a może to będzie nie ma takiego okazja. Niebezpieczeństwa. Ale możemy na przykład powiedzieć, czego organizatorzy Tauron Nowa Muzyka jeszcze nie wiedzą, a chcemy o tym z nimi rozmawiać. Świetnie, nie możemy się doczekać, oni też. Żeby sprowadzić osobę, która napisała muzykę do strefy interesów właśnie na Tauron. Jest no to tak. Myśl. Panie dyrektorze, to jest apel. Pod tym apelem się podpisujemy oczywiście, zwłaszcza, tak, że ale... ta przestrzeń dźwiękowa w filmie Strefa Interesów to jest faktycznie osobne doświadczenie. No ale to w takim razie nie będę was ciągnąć za język, jeśli chodzi o obchody 80-lecia Silesia Film. Będziemy do tego tematu wracać, a tymczasem bardzo wam dziękujemy za wizytę w naszym plenerowym studiu Trójki. Ewa Sadkowska, dyrektorka Silesia Film i Patrycja Bonarczyk, szefowa Śląskiej Funduszu Filmowego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, wielka przyjemność. Dziękujemy i zapraszamy do naszych kin. A ja mam nadzieję, że może kiedyś nam się uda namówić na taką przygodę, żeby zrobić audycję tropem studyjnych kin na Śląsku. Jasne, proszę, super pomysł. Warte i gotowe. Jak Państwo słyszą, powstają kolejne pomysły na kolejne audycje. Wszystko to spisujemy i będziemy z pewnością realizować. Teraz jeszcze utwór, którego twórcy nie pojawili się wczoraj. Tak, dzisiaj nie pojawią się na nowej muzyce. Jest to taki wyjątek. Wymyk i od wyjątek, naszej... ale za to jaki piękny. Ale wspaniały. Słyszymy oczywiście. Się? Słyszymy się po 14:00.